Cântează preasfințite-ste până, prebinevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei. Fie mie după cuvântul preasfinției voastre. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Din Sfânta Evanghelie de la Matei citire. După ce s-au dus magii, iată îngerul Domnului în vis s-a arătat lui Iosif zicând, sculându-te, ia pruncul și pre mama lui și fugi în Egipet și fii acolo până voi zice ție. Că vrea Iron să caute pruncul și să-l piardă fre el. Iar sculându-se a luat pruncul și pre mama lui noaptea și s-au dus în Egipet. Și au fost acolo până la moartea lui Irod, ca să se plinească ceea ce s-a zis de Domnul prin prorocul ce zice, din Egipet am chemat pe fiul meu. Atunci Irod, văzând că s-a batjocorit de magi, s-a mâniat foarte și trimițând a omorât pre tot pruncii care erau în Betleem și întru toate hotarele lui. De 2 ani și mai mici după vremea care cerca să de la magi. Atunci s-a plinit ceea ce s-a zis de Ieremia prorocul ce zice, glas în Rama s-a auzit plângere și tânguire și țipet mult. Rahila plângând pre fiii săi și nu vrea să se mângâie pentru că nu mai sunt. Iar după ce a murit Irod, iată îngerul Domnului în vis arată lui Iosif în Egipet zicând, sculându-te, ia pruncul și pre mama lui și merge în pământul lui Israel, că a murit cel ce căuta să ia viața pruncului. iar el scolându-se a luat pruncul și pre mama lui și a venit în pământul lui Israel. Iar auzi din Carhelau împărătește în Iudeia, în locul lui Irod, tatăl său, s-a temut să meargă acolo, iar luând porunca în vis, s-a dus în părțile Galilei. Și venind a locuit în cetatea ce se numește Nazaret, ca să se plinească ceea ce s-a zis prin proroc, că Nazarenean se mai va chema. Zisa Domnul pilda aceasta un număr care era stăpân al casei, care i-a sădit vie și o-a îngrădit împrejur cu gard, și a săpat întreg satiasc și a zidit turn, și o-a dat lucrătorilor și s-a dus departe. Iar când s-a apropiat vremea roadelor, a trimis spre slujile sale la lucrători, ca să ia rodurile ei. Dar lucrătorii prinzând spre slujile lui, pe unul l-a bătut, pe altul l-a omorât, iar pe altul cu pietre l-a ucis. Iarăși a trimis spre alte slugi mai multe decât cele dintâi și le-a făcut și lor așiși de rău. Iar mai preurmă a trimis pe fiul său zicând, se vor rușina de fiul meu. Însă lucrătorii văzând pre fiul au zis într-o sine, acesta este moștenitorul, venit să-l omorăm pre el și să stăpânim moștenirea lui. Și prinzându-l pre el, l-a scos afară din vie și l-a omorât. Deci când va veni Domnul viei, ce va face lucrătorilor acelor? Zisa lui, pe cei răi cu rău îi va pierde și via o va da altor lucrători, care vor da lui rodurile la vremea lor. Zisa lor Iisus, au n-ați citit în Scripturi, piatra pe care nu a băgat în seamă ziditorii, aceasta s-a făcut în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta și minunată este într-o ochii noștri. Pentru aceea grăiesc vouă, se va lua de la voi împărăția lui Dumnezeu și se va da neamului care va face rodurile ei. Și cel ce va cădea peste piatra aceasta se va sfârma, iar peste care va cădea ea. îl va spulbera.